першы крумкач вылятаў з каўчэгу. Глядзець, ці паменіў патоп, а пасля галубка бялейшая пер'е ад снегу. Ляцела глядзець, ці падсохла зямля. Усё, што крыляла, паўзло, каб і цела, быў хісткай калысцы ў каўчэгу жыло. Душа пакідаць не спяшалася цела, усмешка да часу таіла святло. Іной быў пад паскам у Бога самога, ці першым царом у дзяржаве жыцця, дзе крыўдзіць ніхто не жадаў анікога, і хат быў рахманы, як тое дзіця. Трымаўся каўчэг на хрыбціне патопа, драмала даброля нявіннага зла. І яшчэ маладая стаяла Еўропа, і Афрыка смуглай яшчэ не была. Абсяг захлынаўся ў нахлыні і гуле, і хваля вучылася глыбы крышыць. Усё да патопнае воды глынулі, каб пасля патопнаму зноўку грашыць. Усё да патопнае воды глынулі, каб пасля патопнаму зноўку грашыць. Калі з зялёнай галінкай алівы галубка вярнулася ў цесны каўчэг, смялеў ной маўклівы святлеў свет цярплівы, і час не спыняў свой памклівісты бег. І першы крумкач вылятаў із каўчэгу, глядзець, ці паменіў патоп, а пасля галубка бялейшая пер'ем ад снегу, ляцела глядзець, ці падсохла зямля.